سے 8 سال پہلے یہ سورت نازل ہوئی ہے. تو سورہ نساء تو سن 5 یا 6 ہجری کے قریب نازل ہوئی ہے. اس سے پہلے اتنا ہی تقریباً یہ ٹھہرتا ہے کہ ہجرت سے پہلے یہ تو تقریباً 3 سال پہلے یہ سورت نازل ہوئی ہے. تو یہ مکی سورت ہے اور اس کی 77 آیتیں ہیں, 6 رکوع ہیں اور 393 الفاظ ہیں اور 3763 اس کے حروف ہیں. یہ اتنے حروف پر مشتمل ہے. اور یہ سورہ مبارکہ تمام مکی زندگی میں جتنے مضامین نازل ہوئے ہیں وہ اہم ترین ہی مضامین ہوتے تھے جو زیادہ تر عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں. مکی زندگی میں احکام بہت کم نازل ہوئے ہیں, زیادہ تر اخلاقی اصلاح کہ عقیدے لوگوں کے درست ہو جائیں, اعتقاد کو سمجھ لیں لوگ, جو مدار ہے دین کا, دین و مذہب کا مدار تو عقیدے پر ہے. عقیدہ اگر درست نہ ہو تو پھر اعمال کی مقبولیت نہیں ہوتی. تو ایمان اور ایمانیات جتنے بھی ہیں وہ چاہے وہ توحید ہو اور شرک کی تردید ہو, کفر کا رد ہو, یا وہ نبوت اور رسالت سے تعلق رکھتی ہو وہ بات, یا قیامت سے تعلق رکھتی ہو, بس بعد الموت اس سے, یا پھر قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت سے تعلق رکھتی ہو, اسی قسم کے مضامین بیان ہوں گے. کسی صورت میں کوئی مضمون زیادہ ہوگا, مثلا اس میں یہ سارے مضامین ہیں لیکن رسالت کی طرف زیادہ رخ ہے. آگے آیات سے معلوم ہوگا کہ مشرک اور کافر لوگ جو اللہ کے نبی پر اعتراض کرتے تھے اللہ نے ان کا جواب دیا ہے. زیادہ رخ ادھر ہے, باقی یہ سارے بنیادی عقیدے سورت مبارکہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں. تبارک الذی, یہ کئی سورتوں کی ابتدا میں اور بعض سورتوں کی انتہا میں یہ برکت کا لفظ ذکر کیا گیا. تبارک, بڑی برکت دینے والی اور بڑی برکت والی ہے وہ ذات, ذات خداوندی. برکت کا مفہوم ہوتا ہے زیادتی, لیکن مطلق زیادتی نہیں. امام رازی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے تمام شارحین حدیث بھی یہ کہتے ہیں ہر زیادتی کو برکت نہیں کہا جاتا, وہ زیادتی جس کے اندر تقدس شریک ہو. مثلا معجزے کے طور پر ایک چیز کے اندر, کرامت کے طور پر ایک چیز کے اندر اضافہ ہو گیا تو اس کو کہیں گے کہ یہ برکت والی چیز. جعلنی مبارکن, مسیح علیہ السلام نے دعا میں کہا تھا کہ اے اللہ مجھ کو برکت والا بنا دے, برکت عطا فرما مجھ, میرے ہر کام میں برکت ہو. تو برکت زیادتی کو کہتے ہیں, لیکن مطلق زیادتی نہیں جس میں تقدس کا مفہوم پایا جائے.